राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 21 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्रेत्रिगोपाले ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूहे नमः। वसुदेव सुतौ देवौ कलशचारूरवर्धनौ देवकी परमानन्दौ कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित वरान्वनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात्मरम् किमपि तत्त्वमावलम्बाने। हरि ओम् नमो गुरुमहात्मने नमः श्रीगुरुवृन्दाय नमो नमः सुबह बोले ना आप सहज अवस्था के विषय में। सहज अवस्था कैसे प्राप्त हो? सहज अवस्था सुबह नहीं मंगाई, उसकी बड़ी आवश्यकता बताई, तो वह कैसे प्राप्त हो, उसका अनुभव कैसे हो? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मैं कहने के लिए बैठ गया, आप पूछने के लिए बैठ गए, तो आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, परंतु बता देना मेरी व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। एक सच्ची बात, एकदम सच्ची, और भगवान की कृपा से कोई बात दुर्लभ है नहीं। भगवत कृपा से दुर्लभ बात भी सुलभ हो जाती है। दूसरी बात एक मार्मिक है कि वो आपकी हमारी सबकी है अवस्था, वो कोई नई आपको मेरे को बनानी नहीं है। स्वभाव है, स्वभाव जिसका नाम भी सहज अवस्था है, सहज है, सहज। गीता में आया है सहज कर्म कौन थे या सदोष में थे, सहज कर्म त्यागना चाहिए। तो सहज का मतलब है आप जहां पैदा हुए आपके साथ ही पैदा हुए हैं, वो कर्म गुजर नहीं है, आपके साथ का है, खास आपका काल है। सहजंग कर्म कौन थे सुन, तो ऐसे ही अवस्था सबकी है, सब जितने पर सबकी सतह है। केवल इनकी बात की इच्छा कम है, केवल ही इच्छा कम है, इन्हें सिवाय कोई बाधा नहीं है, कोई किंचित मात्र बाधा नहीं है। केवल संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा है। भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम भोग ऐश्वर्य, भोग भोगना और रुपयों का संग्रह करना, ये दो बीमारियां बहुत भयंकर है। इस 44 श्लोक में भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम, एक तो भोग सुख और एक ऐश्वर्य पदार्थ हुआ, रुपयों का और भोगों का, इनका संग्रह है, इनमें जो आकर्षति है, सेवा इनकी कोई बाधा ही नहीं। सबको स्वतः है सजावता सबकी, केवल तुम्हारे भोगों का और संग्रह रुपयों का संग्रह का इसका जो आग्रह है वो आग्रह बाधा बाधा और कोई बाधा देने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल एकदम सबके लिए खास बात है, मार्मिक बात है। तो अपने खुद की अवस्था है वह सहज है, स्वतः है, स्वाभाविक है, केवल भोगों की और रुपया संग्रह करने की ये इच्छा बाधक है। अगर इसको हटा दे सर्वथा तो प्राप्त हो जाए, मेहनत नहीं है, बनानी नहीं पड़ेगी आपको, इसी वास्ते मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। केवल इसके सिवाय दूसरी राग है, आसक्ति है, कामना है, आपदा है, बड़ी मार्मिक बात है, यह सब की है, सिद्ध है, सिद्ध है, सब बात सब सिद्ध है, भाई बहन बैठे सब सब की ऐसा अपनी है, खुदरी है, सहज है, स्वाभाविक है, सतह है, इनको बनानी नहीं है। केवल नाशवान चीजों के प्रति जो आग्रह है यही बता, वो अविनाशी तत्व है, वो है अविनाशी तत्व। नाशवान का जितना आदर है ये ही बाधा है और कोई बाधा है ही नहीं, एकदम सच्ची बात है, मालवी बात है यार, इतनी ऊंची अच्छी बात है, बहुतों को मालूम नहीं है इन बात का, बहुतों को मालूम नहीं है, मेरे को भी मालूम पड़ा तो संतों से मालूम पड़ा है, पढ़ाई से मालूम नहीं पड़ा है। पढ़ाई मैंने की है, पढ़ाई से बात मैंने समझी है, पढ़े भी नहीं हुआ, बहुत मार्मिक बात है, हर एक आदमी जानता नहीं इस बात को, और मैं जानता हूँ ये, मैं अभिमान नहीं करता हूँ, मेरे में वो ताकत नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, परंतु चीज है एकदम चीज है, सत्य है, सब की स्वभाव है। आप नीचे से नीचा, कसाई से कसाई, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, व्यभिचारी अनाचारी अत्याचारी कसाई हो, उसमें वही चीज है, वही चीज है, सब में वो चीज है। केवल नाशवान चीजों की तरफ आकर्षण है, सिवाय इसके कोई बाधा है ही नहीं, इतनी पक्की बात है। नाशवान चीजों में जो महत्व बुद्धि है, बढ़िया बुद्धि है, यही एक बड़े भयंकर बाधा है। अगर आप इनको दूर कर दो तो प्राप्त हो जाएगी, यही दूर हो जाए, अपना बनाया दोष है, अपना बनाया दोष दूसरे बनाया नहीं, अपना खुद हुआ, अपना बनाया हुआ दोष है, उस दोष के कारण से आप बात हो रही है, बिल्कुल एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात, एकदम सिद्धांत की बात, एकदम सच्ची बात। इसमें शंका हो तो बोलो, है नहीं शंका, ही जरूर नहीं है, एकदम स्वभाविक स्वभाविक स्वभाविक स्वभाविक। इनमें जितनी मेरे को चीजें मिली है वो मैं चीजें बता सकता हूँ आपको, आप बिल्कुल मैं कहूंगा ऐसे करके आप देखो, हो जाएगा, हो गई, हो जाएगा एकदम पक्की बात है। संतों के सिवाय चीज मिलेगी नहीं, पढ़ाई से नहीं मिलेगी, कोई उद्योग से नहीं मिलेगी, ऐसी चीज है, पक्की चीज है। इन बात ने माने नहीं है, यह गलती है, बहुत गलती, बड़ी गलती, आपकी हमारी सबकी, जैसे अपनी चीज है भगवान जैसे अपने हैं, जैसे भगवान ने कहा ममी वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये चीज इतनी ठोस है, इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है, इसके समान दूसरी कोई है ही नहीं, इतनी बढ़िया चीज है। सबसे बढ़िया चीज है, सबसे। आप अगर मूल्य दे सको तो मेरा हाथ जोड़ करना है, इसको मूल्य दो। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर का हूँ, ईश्वर का हूँ, इस बात को आप पक्के बनाओ। ए माँ बाप भाई यार, कोई संसार की चीज इसके समान है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। बहुत सिद्धांत की बात है, बहुत पक्की बात है, एकदम समझ की बात है। भगवान है, भगवान उसके सिवा कोई है ही नहीं। सबकी आपकी सबों की ऐसी अवस्था है, वो होती हुई भी मिलती क्यों नहीं है? केवल नाशवान का अविनाशी दो चीज सामने रखी, एक नाशवान एक अविनाशी। नाशवान का जितना आदर है कोई बाधा है, कोई बाधा नहीं, वो आदर आपका दिया हुआ है। वो भगवान का दिया हुआ तो भगवान मिटा देते, आपका दिया हुआ है वो आप मिटाओ तो मिटेगा, बिल्कुल बात है, एकदम ठीक। बहुत दामी बात है, बड़ी भारी विचित्र बात है, अनुभव बात है, विचित्र बात है एकदम। एक तो भोग और एक ऐश्वर्य है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया परित चेत साम हर वश होकर यहाँ पुष्पिताम पास स्वर्ग में स्वर्ग है, स्वर्ग में निरंजन मन है, उसमें अमृत का भोग है, अवसर है, उसमें ऐसा मकान है, ऐसा है, ये सुनी हुई। इसके कारण बाधा है, केवल इसी कारण बाधा है। कहने में संकोच होता है, परंतु बात ऐसी है। अब किसी संत को कहे, किसी महात्मा को कहे तो उसमें निंदा होती है और तिरस्कार होता है, वो अच्छा नहीं है। इस बात को झाड़ने वाले आदमी बिरले है, बहुत बहुत बिरले है। मैंने सुनी है भाई, मैं अपने सामर्थ्य नहीं मानता हूँ, सुनी हुई बात जरूर है, परंतु तो है बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। कितना ही व्याख्यान आता है, कितना ही गाया, शांति शांति। गंदी गोली गंदी, जैसे गंध तो आवे भी सुगंध तो आवे, गंगा जी ठंडी हवा तो आवे, हवाई ठंडी हवाई को जाए भाई बाय, कितना भाव है। सत्य स्वाभाविक हमारी खास है, परमात्मा पर हमारा अधिकार पूरा है, सत्य है, परंतु भीतर में या गंदगी है। अविनाशी अविनाशी दो चीज है, दो चीज है, अविनाशी विनाशी। विनाशी चीज का जो महत्व है ये ही बाधक है, नाशवान चीज का महत्व जो हृदय में बैठा है यही बाधा है। केवल यही, केवल यही प्रत्यक्ष बात है, नाशवान है या नाशवान का हृदय में महत्व बैठा हुआ है, नाशवान के आकर्षण है, महत्व को महत्व देते है। आप को लोगों के बैठे नहीं है, वो मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ, आप लोग सोरे बता दी, एक अविनाशी एक नाशवान, नाशवान का आदर मिटा दो, आपको ऐसे हो जाए, आप अंधे हो को दो रहे, जितना भाई है मैं ना है जितना है सभी। नाशवान चीजों का आकर्षण अपने हृदय से निकाल दो, देखो फिर तमाशा कर देखो, कोई देखो आप इतने तमाशा कोई सभी कर देखो, वो कर दो देखो, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। पर नाशवान का संबंध आप छोड़ते नहीं, अविनाशी छूटे मेरा अनुभव होता नहीं, इतनी बड़े बहुत इस बात को जानने वाले बहुत कम है। एकदम एकदम सच्ची शुद्ध नारायण नारायण नारायण नारायण ऊंचे से ऊंची स्थिति अपनी प्राप्त हो जाए। केवल दास वाले आप हो अविनाशी, आप स्वयं अविनाशी हो, परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा आप इतने हो। और इससे ऊंचे होकर के निजी चीज पकड़ ली, नाशवान चीज, ये नाश ये बाधा वो कोई बाधा है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल एकदम। आप इतने हो करो कोई हिम्मत, कोई भी हिम्मत कर लो, आप नाशवान चीज का आकर्षण मिटा दो, चीज मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी चीज मिल जाएगी एकदम। केवल नाशवान का आकर्षण, आप ही विचार करो, अविनाशी होते हुए नाशवान को महत्व देता है, इससे और भूल क्या, बड़ी भूल क्या हो गई। अविनाशी होते हुए नाशवान को महत्व देना, इससे बड़ी भूल क्या हो गई। तो नाशवान अविनाशी, जिस नाशवान को आदर दे रहे हो, ऐसी बड़ी भूल कोई है ही नहीं, कोई बड़ी भूल नहीं है, एक ही एक ही एक ही केवल एक ही। नाशवान का महत्व हृदय में देखो, यो निकाल दो, देखो आप चौड़े कहता हूँ आप इतने सब सुनते सबसे कह रहा हूँ, नाशवान से जंग महत्व तो निकालो, देखो आप बिल्कुल बड़े जोर से मैं कह रहा हूँ, जोर से केवल नाशवान का आकर्षण मिटा दो, आर्य अवस्था आपकी आप आ जाएगी, आप स्वतः स्वतः स्वाभाविक ये पदार्थ है, मिल जाए हजार रुपया मिल जाए, मकान मिल जाए, चेला मिल जाए, चेली मिल जाए, ये मिल जाए, माल दे मिल जाओगे, मिल जाओ कुछ नहीं है, छोड़े ही ताज में हम सामने कर रहा हूँ। आप में कोई हो कैसा ही हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई वर्ण हो, आश्रम हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बालक हो, जवान हो, कोई हो, मैत्र है, नीचा नीचा कह दिया, कोई हो, जड़ता के आकर्षण मिटाओ, देखो इतनी बात, क्यों इतनी बात, चौड़े बात है, एकदम सच्ची बात है, केवल जड़ता। आप चित्र रहते हुए देखो, अभी ध्यान देंगे सुनना, एक बात सब ध्यान देंगे सुनना, आप बाल्यावस्था से लेकर आज तक विचार करो तो आपका ये अनुभव है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, वही हूँ, परंतु सामग्री बालकपन में दूसरी थी, आज दूसरी है, और फिर भी सामग्री की आप चिंता करते हो, आपके रहते हुए सामग्री बदल गई, उस सामग्री का क्या मूल्य है। खिलौने खेलने के प्यारे लगते थे, अब रुपये प्यारे लगते हैं, अरे हमारे जैसे रुपया छोड़ दे, मान पैटी आदर्श ये प्यारे लगते है, जड़ का जड़ जड़ जड़ सब जड़ का जड़। अब जड़ चीजों को महत्व दे रहे हो, जिनमें कैसी प्राप्ति हो, बड़ी भारी चीज है ये। आप जितने हो सब के छोड़ दो, कान खोल सुनो, कोई आप वैसे जड़ का आप त्याग कर दो, देखो प्राप्त होती ही नहीं होती, एकदम एकदम ठीक है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। आप बालकपन से अभी तक याद करो मैं वही हूँ, इसमें आपके संदेह होता है क्या? बालकपन में खेलता था वही आज मैं व्याख्या दे रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए कांच के और कागज के टुकड़े, लाल पेश पेद, वे प्रिय लगते थे, क्या आज उन्हें प्रियता है? रुपये पैसे प्यारे लगते थे, क्या आज वैसे रुपये प्यारे हैं? स्त्री पहले प्यारी लगती थी, क्या अब प्यारी कैसी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल आपके भोगी हुई बात, आपकी देखी हुई बात, आपकी अनुभव की हुई बात, वे फीकी पड़ गई, फिर भी आप उधर ही आकर्षण हो रहे हैं, उधर भी आकर्षण हो रहे। छोड़े अपने अनुभव की बात, किसका अनुभव नहीं है बताओ? रुपयों में आकर्षण होता है, जीव आकर्षण होता है, क्या वो आकर्षण ठहरता है? कोई हो आप, कैसे हो, मैं देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, यक्ष राक्षस हो, यक्ष हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई हो, सबके लिए एक ही कायदा है। नाशवान चीजों में आकर्षण आपने त्याग दिया गया, जब तक नाशवान का त्याग नहीं करते तब तक अविनाशी तत्व मिलता नहीं, वो सजावस्था मिलती नहीं, तो मिलने को तैयार है आपको सब के लिए, एकदम पक्की बात है एकदम। सोड़े सोड़े सबके सामने आप स्वयं देख लो मैं वही हूँ। और पहले दूसरे पदार्थ, पहले तीसरे पदार्थ, फिर और बदल गया। तो ये छोड़ते रहते हो और पकड़ते रहते हो, छोड़ते रहते हो पकड़ते रहते हो, ये अनुभव नहीं है क्या आपको? मेरे को एक बात मिली कहने के लिए बढ़िया, कि जो चीज मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। अब कसुर लगो, अब कसुर लगो, सब लगो, अपनी कौन है चीज बताओ? ना शरीर अपना है, ना धन अपना है, ना पदार्थ अपने है, ना भोग अपने है, ना व्यक्ति अपनी है, ना वस्तु अपनी है। जो मिलती है छूट जाती है, अब ऐसी चीज को भी आप छोड़ दे नहीं, उसमें भी आकर्षण होता है, अब क्या करें बताओ? इतने आप बैठे हो, जो मिलती है जुड़ जाती है, क्या वो चीज अपनी होती है? अरे उसमें आकर्षण के सिवाय आपके क्या बाधा है? सिवाय कोई बाधा नहीं है, कोई किसी की बाधा नहीं। प्रत्यक्ष आप देखते हो मिलती है आपसे बिछुड़ जाती है, तो मिलने वाली बिछुड़ने वाली आपकी चीज है ही नहीं। इतनी स्पष्ट बात है, सब जो मिलती है बिछुड़ती आपके लिए है, उसका भरोसा आप मत रखो, उसमें आकर्षण मत करो। ऊंची ऊंची अवस्था आपकी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। इतने बैठे होकर के देखो, कोई करो कोई सहजावस्था कहते हैं, वो सहजावस्था आपकी स्वतः प्राप्त हुई, स्वतः स्वभाव है। केवल नाशवान का आदर है वो हृदय में है, कोई बात है, हृदय का आदर दिखा दो, नाशवान का आदर। संयोग और वियोग होने की, नाशवान करने की अपेक्षा भी ये बात बहुत सुगम है, कि जो मिल जाती है बिछड़ जाती वो अपनी नहीं होती, बहुत सुगम है बात। नाशवान का त्याग करने में कठिनता आती है, परंतु मिलती है बिछड़ जाती है ऐसी चीज आपकी नहीं है। बस क्यों नहीं थी बात बाजो, जो मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो आपकी नहीं होती, आपकी नहीं होगी, आपके साथ नहीं रहेगी। केवल इतनी बात है, जो मिल जाए बिछड़ जाती है, मिल जाती है बिछड़ जाती, इसमें संदेह है क्या? आप इतने बैठे बताओ, आपसे मिले और बिछड़ जाए वो आपकी नहीं है, उसको अपनी मत मानो। इतनी सी बात है, इतनी सी खास, इतनी लंबी सोई बात है। जो मिलती है बिछड़ती है वो अपनी नहीं है। नाशवान करने में तो बहुत बड़ी बात हो जा, नाशवान मत को। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। क्या उसको अपनी कह सकते हो आप? जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी होती है क्या? अब उसको अपनी मानते हो, यही बात है। मिलती है बिछड़ जाती है उनको अपनी मानते हो। बहुत ही बढ़िया बात है। नाश और विनाशी ये शास्त्रीय भाषा है, पर मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं है, उसको अपनी नहीं मानना। कोई व्यक्ति और वस्तु और पदार्थ जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं है। अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, बिल्कुल अपनी नहीं है। मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी कैसे हुई? अरे मैंने अपनी मानो तो रोना ही पड़ेगा, और क्या करोगे बताओ? उस वो अपनी मानने वाला रोवेगा रोवेगा रोवेगा, और कोई बात नहीं है। मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, अपनी मत मानो, वो अपनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतनी बात में खत्म है सब। जो मिलती है बिछड़ जाती है अपनी नहीं है। बताओ उसको अपनी मान सकते हो क्या? जो मिल जाए बिछड़ जाए तो घड़ी मिल गई बिछड़ी, फिर नष्ट हो गई, कुछ ले गया। मिल जाती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं है। एक ही बात याद रखो, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। भगवान मिले हुए बिछड़ते है ही नहीं। कई बार नरकों में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ है, मृत्यु लोक में आओ तो भगवान साथ है। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सब भूता नाम हृदय से अर्जुन सभी हे अर्जुन भगवान सब लेने में है। वे मिले नहीं बिछड़े हुए नहीं, पहले मिले हुए हैं फिर बिछड़ते ही नहीं। केवल इतनी बात, इनमें कोई भी काट नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है इस दंड को काट सके। मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं है, उसको तो आप अपनी मत मानो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। इतनी इतनी बात ही काफी है। जो मिलती है फिर उड़ जाती है अपनी नहीं होती। आप इतने बैठो बोलो, बोलो कोई बोलो, कोई बोलो। मिलती है फिर उड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। ये शरीर मिला हुआ है फिर उड़ जाएगा अपना जैसे हुआ, धन मिला है फिर उड़ जाएगा, बेटा मिला है फिर उड़ जाएगा, बाप माँ मिली है बिछड़ जाएगी, बाप मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, रुपया मिला है बिछड़ जाएगा, पदार्थ मिले हैं बिछड़ जाएंगे, वो अपने कैसे? कोई बताओ। मिलने और बिछड़ने वाले को आप अपनी मत मानो, ध्यान रखो। सीधी शादी बात है, इसमें कोई शंका हो तो बताओ। कठिन में तो बताओ, कठिन भी नहीं है। नहीं नहीं बिछड़ती है अपनी नहीं। कोई पूछो, कैसे ही पूछो, आप खुली पूछो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी चीज है। ये कसौटी है, ये पहचान है, मिलती है बिछड़ती है अपनी नहीं है। कृपा करो कृपानाथ, आप स्वयं विचार करो, जो मिलती है बिछड़ती है अपनी मत मानो, जो मिलती है मिलती अपनी नहीं है। आपकी ऊंची अवस्था हो जाएगी, ऊंची अवस्था हो जाएगी, केवल इतनी बात है, जो मिलती है मिलती अपनी नहीं। शंका जितनी शंका हो पूछो, खूब पूछो, सब भर पेट खुली, संकोच मत करो, एकदम पक्की बात है, सच्ची सिद्धांत की एकदम पक्की बात है। जो मिलती है बिजली जाती अपनी नहीं होती, जो मिल जाती है बिजली जाती अपनी नहीं होती। क्या उसको अपने कह सकते हो? अनुभव सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। जो मिलती है बिजली जाती है अपनी नहीं है, शरीर मिल गया बिजली अपना नहीं है, रुपये मिलते हैं बिजुर्द है अपने नहीं है, और पहले ही मिली हुई बिजुर्द है नहीं वो अपना है, पहले से मिले हुए है और बिजुर्द है ही नहीं वो अपना है। केवल इतनी बात है आप मान लो, मिलता बिजुर्द अपना नहीं है। मान्यता है अभी जो आप बता रहे हो बातें, तत्काल ही दृढ़ होती है कि धीरे धीरे, दोनों बात है। आपके मन में लालसा हो मैं उस तत्व को जानू, वो लालसा तेज होगी तो तत्काल हो जाएगी, और वो ढीली हो ढीली रहेगी एकदम। आपकी लालसा हो कोई सच्ची बात मिले तो मैं पकड़ लू, ऐसी जोरदार इच्छा होगी तत्काल हो जाएगी अभी हो जाएगी, और आपकी ढिलाई होगी तो जल्दी नहीं होगी बिल्कुल। आप करके देख लो, कई बार हमने सुनी है, कई बार मानी है, ये नहीं हुई है। आप स्वयं चाहते नहीं, स्वयं चाहते नहीं और स्वयं चाहते दृढ़ हो जाएगी। स्वयं चाहो तो दृढ़ कौन मना कर रहा है बताओ? आप इधर बैठे बताओ, आप दृढ़ से बांधो तो मना करने वाला कौन बताओ? बोलो, आपको मना करने वाला कौन? बोलो, मना करने वाला बताओ, बोलो। उनको हम हटा दें, कहते प्रार्थना, हटा दें हमारे आज बात ही नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे। मना करने वाला कौन है बताओ? जो मिलती है बिजुर्दी अपनी नहीं है, केवल इतनी मान लो आप, जो मिलती है बिजुर्दी वो अपनी नहीं है। इसको मना करने वाला को बता दो, बाधा देने वाला बता दो, उसे सोचेंगे भी विचार करेंगे, कोई बताओ बाधा देने वाला। इतने आप बैठे हो बताओ, कोई पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, कोई बाधा देना पाया नहीं, कोई बाधा दे सकता नहीं, देवताओं की भी शक्ति नहीं बाधा दे दे, ये नहीं सकते, एकदम पक्की बात है एकदम। अब कोई हो कैसा ही हो आप बोलो, अब बाधा देने वाले बताओ, आप उसके बंधन में विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उद्योग करेंगे। कोई बाधा देने वाला है ही नहीं, कोई जन्मा नहीं संसार में, कोई चीज पैदा नहीं हुई, देने वाला कोई नहीं है, हो तो बताओ, उसकी प्रार्थना करें, विनय करें, जितना प्रश्न आवे आप खूब खुला पूछो, चौड़े जी। नाशवान का जो महत्व है, उस नाशवान का जो महत्व है तो नाशवान को अपना न मानने से मिट जाएगा कि और कुछ करना पड़ेगा? और कुछ कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मिलता है बिगड़ता है वो अपना नहीं है, केवल अपना न मानने से मिट जाएगा। हाँ बिल्कुल, कल से देखो नहीं बचे बोलो फिर बात करेंगे, बाकी रह जाएगा तो बात करेंगे और करेंगे, हमारा तो ही है। देखते महाराज जी, दम वाली बात तो नहीं, जो चीज अपनी नहीं है वो अपनी क्यों लगती है? मूर्खता से, बेसमझी से लंठराज बना है, महान मूर्खता है। और आप बताओ हेतु, ये तो मैंने बताया, आप बताओ आपको क्यों लगती है? ये तो मैंने बताया, आपको बुरा लगा, आप बताओ, खुले बताओ आप, कोई हो गए। महाराज जी एक बात है कि जो मिलता और बिछोड़ता है उसमें जो आकर्षण है वो छोड़ना सुगम है क्या? वही बाधा दे रहा है, उसी वही बात। अच्छा वो सुगम नहीं तो क्या सुगम है? तो बताओ क्या सुगम है? जो बिछड़ जाए उसको छोड़ना कठिन है तो सुगम कौन सा है? और उसके अलावा बात और सुगम तो बताओ, तो और सुगम क्या है बताओ? जो बनता है बिछड़ जाना उनका छोड़ना कठिन है तो सुगम क्या है बताओ? तो कोई बताओ, ऐसे सुगम क्या है? वो सबसे कठिन यही लग रहा है, बात इतनी है। अरे मैं जो कहीं सेक्रेटरी कोई हो ही नहीं सकता, इससे ये सुगम है। सुगम है जो मन जा रही है छोड़ना, इनके कठिन क्या है इससे? फिर ऐसा है कि हम छोड़ना चाहते नहीं, बात मूल में ये चाहते, ये बात है छोड़ना चाहते नहीं। तो इतनी सत्संग करने के बाद में भी छोड़ना नहीं चाहते तो कब चाहेंगे फिर? आप सोचो, हमारा समय खराब होते थे इससे सुगम क्या होता है बताओ? अब जो मिलता है बिछड़ जाता है उसका छोड़ना कठिन है तो सुगम कैसा है बताओ? सुगम बताओ, जो मिलता है बिछड़ जाता है छोड़ना कठिन है तो सुगम कौन सा है? सुगम बताओ आप, ये सुगम है, ऐसा सुगम कोई हो ही नहीं सकता। और बताओ सुगम क्या है? खूब कमर कस आ जाओ, उनसे सुख लेते रहते हैं इसलिए कठिनता पड़ रही है। तो सुख लेते रहते हो या तो है और क्या? सुख मतलब, सुख मतलब इससे सुगम कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बताओ आप, एक सुगम है इतने बैठे बताओ? जो मिल जाए और बिछड़ जाए उनका त्याग कठिन है तो सुगम क्या है बताओ? नजीक आ जाओ, जोर लगाओ, मतलब की बात नहीं आपके लिए, नहीं अभी समय सब सबका है, इनको काटनी जो मिलती है बिछड़ जाती है उसका छोड़ना कठिन है तो शुभ कौन सा है? स्वामी जी बात ऐसी है कि जिस प्रकार कल आपने सम अवस्था प्राप्त व्यक्ति के जीवन लक्षण कसौटी पर कसने के कुछ तत्व बताए थे, उसी प्रकार कृपया कर ये बताने का श्रम करावे कि एक सहज अवस्था प्राप्त व्यक्ति के जीवन शैली के गुण क्या होते हैं, ताकि हम अपने सहज अवस्था की कसौटी अब स्वतः कस सके। कृपा करके उन गुणों की महाराज जी बोलते सहज अवस्था के लक्षण क्या होते हैं हमें बताओ। सहज अवस्था के लक्षण क्या आएंगे, गुण क्या आएंगे सहज अवस्था होने से? क्या बताओ, क्या फायदा? मैं वही तो कह रहा हूँ, फायदा क्या? फायदा क्या बताओ, फायदा बताओ। तो माफ करना सब, सहज अवस्था और समावस्था एक ही तत्व तो है? अब एक वो दो वो नहीं, शुरू बताओ, ऐसे शुरू बताओ कोई, ऐसे शुरू बताओ कोई आया कि मैं इतना जाया था हाँ बात ही ऐसी है, ये बात दो दो चार होता है कैसे पांच हो जाए, सात कैसे हो जाएगा, दो दो तीन कैसे हो जाएगा, दो दो पांच कैसे हो जाएगा, दो दो चार ही होते हैं, ऐसी पक्की बात है। इधर कर नहीं सकते कोई भी, क्यों फोड़ा देखो, देखो फोड़ा देखो रहा है, सही को मैं मानना और मेरा मानना ये समझ छूटना कठिन हो रहा है। ये तो छूटेगा ही बिल्कुल, सोले आना छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही, रख सकते ही नहीं, ताकत नहीं आप रख रहे हैं। आप रख सकते ही नहीं, कितना ही पूछो इधर उधर रहने वाले हैं या नहीं, इसी वजह से पूछ कहने की जरूरत नहीं है, इधर मानने की जरूरत है। कहते हैं आपकी बात सिद्धांत से बिल्कुल ठीक है, और कल हम घर पे जाके कहें बच्चों के तुम हमारे नहीं हो, स्त्री को कहें तुम हमारी नहीं हो, तो बात मूर्ख रहा है, क्यों कहो किसी को दुख हुआ जिस बात के, हो मूर्ख हो महान लंठ राज, महान मूर्ख महान मूर्ख महान मूर्ख। आप कुछ भी पूछोगे केवल मूर्खता का परिचय दोगे और कुछ नहीं होगा, इधर होगा ही नहीं, कैसे हो जाएगी सच्ची बात, कैसे भी बिट जाएगी, क्यों फोड़ा देखो, कितना ही फोड़ा देखो आप। वट वृक्ष महान अत्र मार्ग मात्र त्रिशिष्ट अत्र संधिपत उत्तम मर्यादा दस वर्ष की, इसमें संधिपत उत है दस वर्ष का, दस वर्ष हम बता दे, दस वर्ष हम बता दे, कभी अवधि ब्रह्मण हो गया, ब्रह्मा जी की अवस्था, ब्रह्मा जी की अवस्था वैसे स्थिति बता देना, कभी कैसे बता देगा, कितनी उम्र बीत जाओ चाहे इसका दो बता ही नहीं सकते, बता सकते ही नहीं, उम्र हो जाओ अब ब्रह्मण हो गया, ब्रह्मा की उम्र था अब दे आए, ब्रह्मा की उम्र में कब बता देगा, कहे बता दूंगी लोगों की कही ना, अभी जो सुनाया ना संस्कृत को टुकड़ो, भैया ब्रह्मण अवधे वयह दस वर्ष की अवधि, दस वर्ष की तो अकाई इस संबंध क्या जोड़ो, आप तो समझ इन्ना उत्तर दे दो, मेरी बात वो काट दो, ब्रह्मा जी की अवस्था है, ब्रह्मा जी की अवस्था में तो दो दो चार ही होते भाई, पांच कैसे हो गया, तीन कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बात है जैसी नहीं सच्ची, आ जाओ खोर था आ जाओ, किसी की ताकत है ही नहीं, भैया वो तो है नहीं, आप तकलीफ भी उठाओ थोड़ा जो देखो, अरे थोड़ा मन भी काट दे तो काट दो, खूब मन भी काट दो, उत्तर उत्तर मिलेगा नहीं, चौबीस मिनट हो गया, चौबीस मिनट हो गया। उधर आवाज नहीं उदय दे नहीं सकता उधर कैसे देगा सच्ची बात है सच्ची बात कैसे उत्तर हो नहीं सकता। अब सुनाओ कीर्तन सुनाओ कीर्तन सुनो भगवान नाम का कीर्तन करो सब करना सब आई दर्शन हरे रामा।